Ruta 66. Benvinguts a una nova edició estiuenca de la Ruta 66. Com ja saps, això és un espai radiofònic de rock amb una certa predilecció pel so americà. I com sempre, al començament del programa t'envio una salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Per començar, escoltarem el single d'avançament del nou disc de Bryan Adams. Get Up sortirà el proper 16 d'octubre. Totes les cançons estan composades al 50% amb Jim Vallance i produïdes pel mestre Jeff Lynne. Aquesta és la nova, You Belong To Me. L'artista de la setmana. Avui us portem un munt de novetats discogràfiques. Tot seguit, tres tracks del nou àlbum dels Bon Jovi. Burning Bridges és el 13è àlbum d'estudi dels de New Jersey. I aquest, el single que sona arreu del món. Saturday Night Gave Me Sunday Morning. I was living my life like a long lost weekend. Never felt nothing, jumping right into the deep end. I wasn't missing nothing that was ever worth getting. Never hung around enough to regret it. Came walking in late, but just in time. The headlines, Jesus with a tempting rhyme. Shooting at a Judas stack way. Sunday morning, open my eyes, now it's a new day dawning. Think I might have pushed my luck. El líder Jon Bon Jovi ha especificat que aquest nou disc ha sigut realitzat per obligació de contracte. Per tant, no faran ni presentacions, ni promocions, ni tan sols videoclips. Burning Bridges inclou cançons que en el seu moment van ser descartades per als discos anteriors. Tot i això, el so és fidel a la banda, malgrat que Ricky Zambora, el guitarrista, ha deixat la banda. Anem per un altre, We All Fall Down. Actualment, Bon Jovi és un trio. David Bryan als teclats, Tico Torres a la bateria i Jon Bon Jovi a la veu. I també músics d'estudi i el mateix productor col·laboren amb els altres instruments en la gravació d'aquest disc. I la tercera que punxarem d'aquest nou CD porta per títol I'm Your Man. Keep Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Més èxits, més novetats aquesta nova edició de la Ruta 66. Ara tot un mite vivent, el màxim exponent de l'anomenat Chicago Blues. Parlem de Buddy Guy i el seu nou àlbum Born to Play Guitar, que conté peces com aquesta, Kiss Me Quick. The clock is ticking, time is tight. Let's get walking on the wild side of life. Kiss me quick, now's our chance to be alone. You're so fine, we ain't got much time. Kiss me quick. Out in the kitchen, up against the wall. Anyway you want me, we got no time to stall. Kiss me quick, now's our chance to be alone. You're so fine, we ain't got much time. Kiss me quick. Un dels mestres del blues amb 79 anys. Buddy Guy va debutar l'any 65 i des de llavors té una extensa discografia en col·laboracions amb artistes d'alt nivell. Jimmy Page, Eric Clapton i Jimi Hendrix, entre altres, han estat influenciats pel seu toc de guitarra. Ara escoltarem Charm Me Wild. Young, I stayed in line. I didn't do no midnight creeping. When I was young, I stayed in line. Didn't do no midnight creeping. My mama had a broomstick beside the bed. Let me tell you, it wasn't for sweeping. I never took a lesson. I didn't learn nothing from a book. No, I never took a lesson. When it comes to the blues, I do my own kind of messing. Like an old house. You just hope someday they do. You can't pick how people remember you. You just hope someday they do. But I still got more to say. People, I ain't never through. Blues done turn me wild. Got deep down in my soul. Let me tell you. Hey, the blues done turn me wild. Dug deep inside my soul. I'm like an old hound dog. Born to Play Guitar és el nou treball discogràfic de Barry Guy, un dels guitarristes més grans de tots els temps, del gènere blues. Entre els seus fans, Billy Gibbons, del ZZ Top i fins i tot Barack Obama. I l'últim tall d'aquest nou registre que escoltarem avui, i que ja és número 1 a les llistes de blues de USA, és aquest Tick Like Mississippi Math. The whiskey and the women, they can drop you to your knees. Hey, I say, good whiskey and women, they can drop you to your knees. Man's been hunting love since Adam got a hold of Eve. Stone crazy, they say I've lost my mind. Hey, some people think I'm crazy. Woo! But I'm doing just fine. Nobody wants to break their own rules, but they have no problem breaking mine. Mississippi mud. know the world is round. Oh! I've been around the world, so I know the world is round. You know the blues have took my life and turned it upside down. Ruta 66. Música d'arrel americana. Anem a donar un cop d'ull a la llista d'èxits country del Billboard. Entre les 50 primeres posicions trobem molts artistes joves que barregen el so tradicional amb la música pop. Per això he triat tres cançons que destaquen entre la uniformitat de l'actualitat. Primer escoltarem a dos nois que encara no tenen cap àlbum. Només aquest single titulat I Love This Life. Ells s'anomenen Lokash. Continuem repassant la llista Hot Country Songs d'aquesta setmana. Després dels artistes novells Lokash, ara és el torn d'un veterà, una de les millors veus dels darrers 20 anys, Ronnie Dunn, i aquest el single de presentació del seu tercer disc en solitari, Ain't No Tracks in Texas. Ain't edge of town. Ain't no guitar with a lonely sound. There ain't no band playing that song about some girl. It's been gone too long. There ain't no trucks in Texas. Ain't no football in the South. Ain't no bourbon in Kentucky. Texas, I ain't missing you. There ain't no phone sitting by my drink. I don't hope it's you every time it rains. I don't care where you are. I don't wish you'd turn around that car. I don't call friends, I don't wanna know. I don't regret letting you go. And there ain't no trucks in Texas. Ain't no football in the South. Ain't no bourbon in Kentucky. I ain't drinking me some now. Ain't no stars in California. Memphis never had the blues. Oh, there ain't no trucks in Texas. Una altra de les sorpreses que trobem al Billboard d'aquesta setmana és una banda formada per quatre nois de Carolina, afincats a Nashville. S'anomenen A Thousand Horses. Amb el seu primer single titulat Smoke, van aconseguir el número 1 de la llista i ara ho tornen a provar amb aquesta. This Ain't No Drunk Girl. I know. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Ara fa uns mesos que Bob Seger editava el seu 17è disc d'estudi de títol Right Out. 6 cançons pròpies i alguna versió com aquesta que fa de la cançó The Devil's Right Hand, una composició de Steve Earle de l'any 1988, que entre altres també van versionar Waylon Jennings i Johnny Cash. General store. When I was 13, I thought it was the finest thing I ever had seen. So I asked if I could have one someday when I grew up. Mama dropped a dozen eggs. She really blew up. She really blew up. She didn't understand. Mama said the pistol was the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Mama said the pistol was the devil's right hand. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Més estrenes discogràfiques a la recta final de la Ruta 66 d'avui. Ara ens anem cap a Houston amb Cory Morrow i el 8è disc d'estudi de l'artista texà. The Good Fight, el nou treball, s'obre amb aquest track, Winning Hand. I Aquest és Cory Monroe, força popular al sud-oest dels Estats Units. L'any 93 es va mudar a Austin per dedicar-se exclusivament al món de la música. Cory Monroe en aquests moments forma part de l'escena musical Red Deer, que es diferencia força del country més popular i comercial de l'estil de Nashville. All With You és la propera que escoltarem d'ell. Austin in the month of June. You were acting kind of shy, but I think you knew. You were turning every head in the room. There were 15 guys trying to find the lines to help them get their hands on you. While they were undressing you with their eyes, I was picturing your hair turn blue. I wanna get old. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta 66 ràdio.cat. Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Esperem t'hagi agradat la selecció musical d'aquesta edició. Tornarem d'aquí a 7 dies en aquesta mateixa sintonia. Ens acomiadem amb una més de Cory Monroe. Amb la cançó Breaking Me Out t'envio una salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau! Built on tall. No one. she said.